wodne i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Amstaw pogryzł dwoje małych dzieci pod Mławą na Mazowszu, z zagrożeniem życia trafiły do szpitala. W lipcu ma być zmieniona ustawa dotycząca osób niepełnosprawnych. Zapomniano w niej o najmłodszych. Minister Przedsiębiorczości i Technologii spodziewa się napływu izraelskich inwestycji do Polski. Zaczynamy od tragicznego wypadku w jednej ze wsi pod Mławą na Mazowszu. Amstaw pogryzł tam dwoje małych dzieci. Chłopiec i dziewczynka w stanie zagrożenia życia trafili do szpitala w Warszawie. Szczególnie stan 8-miesięcznej dziewczynki jest bardzo poważny, mówi Aneta Prusik z Komendy Policji w Mławie. Około godziny 21 biegający po terenie ogrodzonej posesji pies rasy Amstaw pogryzł dotkliwie dwoje dzieci bawiących się na podwórku. 3-letni chłopiec i 8-miesięczna dziewczynka z ciężkimi obrażeniami ciała zostali hospitalizowani do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 3-letniego psa dzień wcześniej kupił ich ojciec. Zwierzęciem zajęły się służby weterynaryjne, a śledztwo w sprawie wypadku prowadzi mławska policja pod nadzorem prokuratury. Potrzebne są pilne działania w sprawie sędziów Polskiego Sądu Najwyższego, którzy 3 lipca mają przejść na emeryturę, oświadczył w Parlamencie Europejskim wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Timmermans mówił o tym podczas posiedzenia Komisji Prawnej Europarlamentu podczas dzisiejszej debaty na temat praworządności w Polsce. Nie ma powodu, żeby Komisja Europejska zmieniła swoje stanowisko. Dalej utrzymuje się systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce, podkreślił jej wiceprzewodniczący. Wskazał, że sędziowie są nieusuwalni. Frans Timmermans zastrzegł, że Komisja nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Wczoraj natomiast wiceprzewodniczący otrzymał wolną rękę i rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia postępowania o naruszenie europejskiego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, które może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy osiągnęli nowy, niższy wiek emerytalny i nie zgłosili wniosku o możliwość dalszego orzekania, przejdą w stan spoczynku. Na emeryturę ma przejść według tych przepisów także prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, której kadencja, zgodnie z konstytucją, wygasa w 2020 roku. Jeszcze w lipcu ma być zmieniona ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zrobimy tą nowelizację jak najszybciej i zakładam, że to będzie w lipcu. Zapowiada wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos z PiSu. Zabrakło w niej uprawnień dla niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia. Poseł Latos tłumaczy, że to dlatego, iż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest dla osób, które ukończyły 16 lat. Chcemy tymi dodatkowymi możliwościami, pewnymi przywilejami, które dotyczą osoby niepełnosprawne, objąć wszystkich. Tak, żeby nie było luki, która w tej chwili mogłaby być w przypadku dzieci między 3 a 16 rokiem życia. Chodzi m.in. o dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz nielimitowane świadczenia z zakresu rehabilitacji. Minister Przedsiębiorczości i Technologii spodziewa się napływu izraelskich inwestycji do Polski. Jadwiga Emilewicz podkreśla, że to oczekiwanie wynika nie tyle z wczorajszej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, co z wcześniejszych spotkań z przedstawicielami izraelskiego rządu i biznesu. Spotkaliśmy się, otwierając nasze zagraniczne biuro handlowe w Tel Awiwie. Otwierałam je wspólnie z wiceministrem finansów, który wyraził ogromne zainteresowanie po pierwsze przyjazdem szybkim do Polski, a po drugie założeniem funduszu inwestycyjnego, który byłby z jednej strony, i to byłaby bezprecedensowa sytuacja, w której Izrael z pieniędzy publicznych, tak jak kiedyś uruchomił JOZMę, tak uruchomilibyśmy wspólnie na przykład z Polskim Funduszem Rozwoju fundusz inwestycyjny, który inwestowałby w spółki technologiczne. W zorganizowanym w ubiegłym tygodniu polsko-izraelskim forum biznesowym wzięło udział ponad 250 firm, w większości izraelskich. Akcja Kolej na Ciebie, uratuj życie, rozpoczęta. Dziś krew można było oddać przed dworcem centralnym w Warszawie. W czasie wakacji będzie ją można oddać także na 10 innych dworcach w Polsce. Akcję zainaugurował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To jest właśnie ten czas, kiedy tej krwi jest potrzeba naprawdę dużo. Bo mamy czas wakacyjnych wyjazdów i niestety wypadków drogowych. Osoby, które oddawały krew w krwiobusie przed dworcem centralnym, przekonywały, że warto pomagać innym. Oddaję dość często krew, tak, żeby pomagać ludziom właśnie. No ja to robię już od 18 lat chyba. To ile już pani ma litrów na swoim koncie? Nie wiem, chyba około 10. Ponad 18 litrów i oddałem. Od 2000 równo roku. Do września krwiobusy w ramach akcji Kolej na Ciebie, uratuj życie pojawią się w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Tarnowie, Warszawie i we Wrocławiu. To był serwis Trójki.

łąka się chwieje. I łabędź z łabędziem, i kaczka z kaczorkiem, i rybka do rybki z uchylonym dziobkiem. Kieruj swą łódką, chłopcze, by Sasię stało się to, co stać się ma się. W cieni pod sosną oprę swe wiosła, niech wola natury spełnia się. Ehe, w cieni pod sosną oprę swe wiosła, niech wola natury spełnia się. Ehe. A ty wpatrzony we mnie tak, żeś stojał, wbity w jezioro, nie czuły jak boja. Ja tak czekałam, czule i chłodnie. Nie było ciebie, nie było obok mnie. Nie będzie pod jesień listów listonosz. Nie będzie listonosz przynosił pod jesień. Ty nawet wiosłaś nie zmoczyłby do mnie przypłynąć. Nie będziesz miał chamie wspomnień. Nie będę miał! Nie będę miał! Tak może być. Takie rzeczy mogą się podczas urlopów dziać. Co drugi dzień proszę być przygotowanym na wszystko. To był Kabaret Potem na początek naszego spotkania, a teraz mamy dla Państwa zaproszenia do Sopotu, do Dworku Sierakowskich na sobotę 30 czerwca. Tam o godzinie 16.30, podkreślamy, że w Sopocie, w ramach teatrzyku Zielone Oko zaprezentowany zostanie Gabinet Powtórzeń autorstwa Ewy Szumańskiej. Jeżeli chcieliby się Państwo znaleźć na widowni, to proszę dzwonić w tej sprawie teraz. Numer to 22 i 7 trójek, a u nas teraz kącik z twórczością Ewy Szumańskiej. Jedna z bajeczek wschodnich, bajeczek wschodnich w wykonaniu artystów z wrocławskiego studia 202. Kolejna kartka z pamiętnika młodej lekarki, jak to zwykle w czwartki. Leczy oczywiście Ewa Szumańska, leczonym jest naturalnie Jan Kaczmarek. Poza tym piosenki zaśpiewają Wiesław Michnikowski i Kabaret Hrabi. A po zaproszenia do Sopotu, przypominamy, do Sopotu na Teatrzyk Zielone Oko można cały czas dzwonić 22 i 7 trójek. Pewnej wschodniej krainie rządził pewien namiestnik, któremu to nie bardzo wychodziło. Urzędnicy jego byli leniwi i niekompetentni. Żony jego się kłóciły, daktyle usychały na palmach, minarety pochylały się i kruszyły, niewydojone krowy i kozy ryczały, wielbłądy były ochwacone, a fellachom wisiała nie tylko wyschnięta i pomarszczona skóra, ale w ogóle wisiało im wszystko. Namiestnik wydawał się tego nie dostrzegać. Urządzał uczty dla dostojników, polował na gazele pustynne, a najchętniej leżał w cieniu palmy i uśmiechnięty słuchał swego ulubionego trefnisia, który opowiadał mu taką oto dykteryjkę. W pewnym Rajastanie w dalekich Indiach był sobie Radża, który nie za bardzo dobrze radził sobie ze swym zadaniem. Kapłani bramińscy rozplenili się, nadmiernie się rozplenili. Jogowie stali przez cały dzień na głowie i skrzywiło im to perspektywę. Herbata gniła na krzakach, rzeźby na pałacach rozlatywały się z braku konserwacji. Słonie były zapchlone, a pariasi ledwie dyszeli. Radża jednak urządzał uczty, polował na tygrysy bengalskie, a najchętniej leżał w cieniu palmy i z zadowoleniem słuchał opowieści nadwornego Sadhu, która brzmiała tak. W pewnym afrykańskim dalekim buszu żył sobie pewien kacyk, który miał problemy. Jego czarownicy byli opieszali, jego żony nie rodziły synów, niewykopany maniok twardniał na polach. Strzechy palmowe przeciekały, zeribu się skrzępiło, zebrom zacierały się paczki, a podani zjadali się nawzajem. Kacyk też brał udział w tych ucztach, a najchętniej leżał pod baobabem i słuchał, jak jego ulubiony pigmej... W tym momencie pewien mędrzec, słuchając opowieści, która wykluwała się jak strusie jajo ze strusiego jaja, westchnął i szepnął. Tak to zawsze bywa. Gdy człowiek pochyli się nad studnią, aby ujrzeć własne odbicie, dostrzeże wyraźnie włos w nozdrzu stojącego za nim, ale nie zobaczy guza na własnym czole. Morał bajecki. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tylko dzięki temu trwają i nawet nieźle prosperują trefnisie. Jak dywat lasie moim oglądam garbaty stojak, czyli wielbłąda. Kiedy mu patrzę w poczciwe oczy, gdy klęka potem wstaje i kroczy, to wtedy bym biegł na Saharę, by się tam z nim, by się z wielbłądem spotkać i by kraj jego poznać, być z nim na ty. Podróżniczek to jest ptaszek, co jak ptaszek skrzydła ma, a podróżnik to jest Staszek, czyli proszę państwa ja. Podróżniczek to jest ptaszek, co jak ptaszek skrzydła ma, a podróżnik to jest Staszek, czyli proszę państwa ja. Gdy wzrok mój padnie na wieloryba, co ma długości 100 metrów chyba, co pląsa zwinnie jak wodna panna, któremu z nosa bije fontanna, to wtedy bym płynął pod biegun, by się tam z nim, by się z olbrzymem spotkać i by popłynąć na nim, być z nim na ty. Podróżniczek to jest ptaszek, co jak ptaszek skrzydła ma, a podróżnik to jest Staszek, czyli proszę państwa ja. Podróżniczek to jest ptaszek, co jak ptaszek skrzydła ma, a podróżnik to jest Staszek, czyli proszę państwa ja. Gdy Magellana portret oglądam, co wsiadł na okręt, nie na wielbląda. Kiedy podziwiam wzrok jego brodę i czyn, co sławę zdobył w nagrodę, To wtedy bym przeniósł się w przeszłość, aby się z nim, by się w cieśninie spotkać i by świat z nim opłynąć, być z nim na ty. Podróżniczek to jest ptaszek, co jak ptaszek skrzydła ma, a podróżnik to jest Staszek, czyli proszę państwa ja. Podróżniczek to jest ptaszek, co jak ptaszek skrzydła ma, a podróżnik to jest Staszek, czyli proszę państwa ja. Będąc młodą lekarką, która wraz ze swą rubieżą znalazła się znowuż na wirażu epoki, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie troszkę zbaraniałym. Dzień dobry, pani doktor. Chciałbym, żeby mię pani doktor zrobiła kontrol głowy. Chętnie. A w jakim temacie? W temacie amnestii, bo niedawno spadłem z drabiny, wyrżyłem się w łeb i od tej pory miałem we łbie in blanco. Rozumiem. Zatrata pamięci. Tylko, że naukowo nazywa się to nie amnestia, ale anamnezja. Mnie tam wsio równo, może być Indonezja. Zbadałam pacjenta palpacją i opukiem. Zajrzałam mu wziernikiem do oka. Po czym ujęłam mu głowę oburącz i mocno potrząsłam. Proszę pana, jeszcze troszkę chlupoczę, ale nie groźnie. Myślę, że jest pan na dobrej drodze. A kiedy pan spadł z tej drabiny? Będzie jeszcze za późnego gierka. Ho, ho, ho. To kawał czasu. A kiedy pan się ockuł? Dziś rano i z tym pierwszym krokiem przyszłem do pani doktor. O, to mię sprawia zaszczyt. Zaraz panu wykonam epikryzę i zabezpieczę terapię. Ale może jeszcze najsampierw przybliży mię pani doktor aktualną sytuację, bo jestem jak ta baka za rogiem. Miłą chęcią. Otóż po gierku nastał taki jeden tłusty, a potem jeden generał, a potem stan wojenny. O rany, no i co? I nic, a potem trach i komuna się zawaliła. O matko, że też mnie przy tym nie było, że tego nie dożyłem. To już nie ma komuny? Jakby tu panu powiedzieć, właśnie tak wraca. O kurczę, zamach stanowy zrobiła. Skądże znowu? Ludzie ją same wybrali. Jak? Ludzie to one też mieli w głowach tę Andaluzję? Anamnezję. Widać mieli. A jak komuna teraz rządzi? frontem do demokracji, od kuchni do przodującego ustroju, na głos do gospodarki rynkowej, ciszkiem do nakazowo-rozdzielczy. Tu ministra czy wojewodę zdejmną, tu radę nadzorczą obstawią, tam znowuż cłem i ceną porównawczą dołek podkopią. O. A ludność nie protestuje? Owszem, strajkuje, ale już w innym temacie. A ostatnio Sejm zapodał, że najlepszy dla nas to był Pakt Warszawski i że do spraw zagranicznych mają się wrócić dawne towarzysze. To po co ja się budziłem z tej anatomii? Oj. Anamnezji. Dobrze, że mnie pan przypomniał. Przejdźmy zatem do terapii. Na głowę będzie pan robił okład z nadmanganianu potasu. Na krążenie... Pani doktor, a może by mnie pani lepiej wyrżła w łeb, żebym się znowu zapadł w autonomię? Anamnezję? A proszę bardzo. Młoda lekarka zawsze staje do pacjenta otworem. Co powiedziawszy, pobram zaplecza tasak medyczny, sztukłam go po głowie... Pacjent osunął się do niebytu, potem otwarł oczy i zaczął powtórnie baranić. Dziękuję stukrotnie. To przynajmniej nie będę się denerwował. A kto ja jestem, jak ja się nazywam, a gdzie tam, którędy do Europy? Gdy pacjent z dziecięcą radością oddalał się pogumnie, pozazdrościłam mu znienacka. A może, by też sobie medycznie zaaplikować chwilową anamnezję i obudzić się na kolejnym wirażu epoki. Do usłyszenia. Ja pamięć mam nienadzwyczajną, niektórzy nawet mówią kiepską. Inni znów, że to zwykła szajba, albo współczują, jak mi ciężko. Ciężko, lecz chciałbym wam przedstawić popartą przykładami nawet tezę, że życie sklerotyka bywa szczęśliwe i ciekawe. Skleroza, la la la la la, la skleroza, la la la la. Coś tam. Choć nigdy nie odpuszczam winy, rezultat marny jest, ponieważ gdybym chciał nawet to za Boga, nie mogę zapamiętać zniewag. Choć nie poznaję własnej żony, dziwne uczucie daje słowo, to świeżo nią zauroczony wciąż zakochuję się na nowo. Skleroza, la la la la la la, skleroza, la la la la la la la la la la la la la la la la la, skleroza. Mam jedną powieść kryminalną, od lat mnie nieodmiennie bawi, bo choć ją czytam po raz setny, znów zaskakuje mnie, kto zabił. Podobnie Kordian pięknym słowem za każdym razem mnie zachwyca. Tyle, że mi wypadła z głowy data urodzin Mickiewicza. Skleroza. Coś było. Nie można wysłać mnie do sklepu lub gdzieś samego między ludzi. A jak z psem pójdę, to nie wrócę. Tak długo, aż się bydlę znudzi. Wiem, że zapomnę i zawiodę, i że polegać na mnie trudno. ale ze względu na sklerozę mogę być twych sekretów studnią. Kabaret Hrabi śpiewał. Na do usłyszenia nawiązanie, trochę nawet piłkarskie, bo ostatnie wydarzenia na Murawie udowodniły, że podział nasi i tamci już nie funkcjonuje, co jest cudownym przejawem ducha sportowego. Grunt, żeby kibicować, bo to bardzo przyjemne, a komu to już dowolnie. Za chwilę ambitnie zaśpiewa Piotr Bukartyk, wcześniej opowie coś Grzegorz Żak. A my dziękujemy. Nasi. Odkąd świat światem, niebo niebem, na którym ktoś blask słońca gasi, odkąd noc nocą, a chleb chlebem, to zawsze byli jacyś nasi. Nasi to byli ci, co cacy, a B to byli ci nie nasi. Zwykle ci nasi to rodacy, z tych, co to ojciec mówił basi. Chociaż nie zawsze. Weźmy w sporcie, często nie grają żadni nasi. Na tenisowym choćby korcie, czasami nasi to agasi. Wujek, co mieszkał w DDR-ze, do dzisiaj myli nasi z nazi. A ciocia Stasia nie chce wierzyć, że nasi to nie była Stasi. Dzisiaj się wszystko pozmieniało. Już nie wiadomo, którzy nasi. Było przejrzyste, lecz zmętniało. Jakby ktoś nagle światło zgasił. Myśl teraz, chociaż są wakacje. Nasi są ci, co wygrywają. Nasi są ci, co mają rację. Nasi są ci, którzy nam dają. Od teraz Niemcy to są nasi. Dziadek nie wierzył, że dożyje. Kto to zrozumie, niech się zgłosi, a ja za swoje z nim wypiję. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przyjmie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? Leci ładnie, czasem się nam dupę spadnie. Utrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Już taka dola, o przedszkola, lepiej nie tłumaczy nic jej. Jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet nie cię spotka, rzutka w to do lotka. Pamiętaj, nie gusie, masz być orłem, a nie strusie. Nawet gdy się spotka, rzutka w to do lotka. Pamiętaj, nie gusie, masz być orłem, a nie strusie. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna. nieznana szans do dukaka. Raz chce się płakać, płaka się chce. Płaka się chce, płaka się chce. Płaka się chce, płaka się chce. Płaka się chce, płaka się chce. Płaka się chce, się chce. O, płaka się chce, się chce. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty. Do 14.00 czekamy na Państwa propozycje, tradycyjnie mailowe i telefoniczne. 22.7 trójek lub UKF @polskiradio.pl. Na początek prośba pana Marka o jakieś nagranie zespołu Spade, więc gramy Beautiful Ones. To the heads, I'll drag, I'll drag. Beautiful Ones i Sweat. 22,7 trójek klubu KF Małopolskie Radio.pl. Czekamy na kolejne propozycje, ale teraz przyda się zupełnie inny numer, bo czas na konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Numer SMS-owy 73533. Jeśli Państwo wyślą nam jedno zdanie, w którym będzie słowo chmury albo chmura, to mają Państwo szansę wygrać weekend w Willi Polanica. Przypomnę numer 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A voucher zawiera noclegi oczywiście dla dwóch osób, dwa śniadania, obiad, kolację, możliwość korzystania z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z kików do Nordic Walking, rowerów, gier pubowych, w tym jest również bilard, gier elektronicznych, jest również miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Przypomnę numer SMS-owy 73533. Czekamy na jedno zdanie, w którym będzie słowo chmury. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica. www.villapolanica.pl. Dzień dobry, proszę pana, wracam z trasy. Czy można prosić o piosenkę Oberschiesen? Jademy durch? Przejdziesz świat i setki dróg będzie za tobą. Pamiętą będziesz na to jedna, ta co w sercu masz, ta co prowadzi to dom. Co stanął Kaś i poddał się. życie Bóg. Jademy Durch i Oberschlesien w muzycznej poczcie UKF. 2021 trójek klub UKF @polskiradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Pani Jola pisze. Dzień dobry, jestem studentką przed ostatnim egzaminem. Największe ukojenie przynosi mi zawsze wykonanie utworu Dziecko Rozmary. Czy mogę o to prosić? Prosimy bardzo, zaśpiewa Mia Farrow. Farrow i Rosemary's Baby. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Czekamy na Państwa SMS-y na zdanie ze słowem chmura pod numerem 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. A teraz artysta, którego dawno w poczcie nie było. Chciałbym zamówić utwór, jeśli to możliwe, This Woman w wykonaniu Kenny Rogersa. Taka piękna kompozycja braci Gibb. Chciałbym tak ze względu, że jutro są moje imieniny, wczoraj były moje urodziny, byłby to bardzo miły prezent. Share my dream with someone. the one, got to have someone to hold. I got to make it with that woman when the nights get hot. She goes walking by in the city lights, and the city lights, they make you blind. Moment to był Kenny Rogers. I w tej chwili kończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica, więc w tej sprawie proszę już nie pisać. Rozwiążemy konkurs mniej więcej za 5 minut. Czy mogłabym prosić piosenkę Raz na milion lat Republika? Rzadko słyszy się tą piosenkę w radiu, więc dlatego... pierwszy raz, wnikając w siebie, nagle wiem, że świat zmienił się. Podobno raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat. To była Republika i wiemy, kto już pojedzie do Willi Polanica ze sobą towarzyszącą. Będzie to pan Łukasz z Borkowic, który wysłał nam taki SMS. Wielka chmura, mały deszcz. Dziś ta wałka wygra mecz. Łukasz. Panie Łukaszu, sprawdzimy po godzinie 16 w Trójce specjalna audycja, na którą zapraszam w imieniu kolegów. Za chwilę w tonacji Trójki Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedno zamówienie. Jeżeli mógłbym prosić, wczoraj mieliśmy 26. rocznicę ślubu z żoną. Coś ognistego metaliki dla Aldony od Roberta. Może być piaskowy dziadek? Dziękuję ślicznie.